în special și apoi am curățat căile nazale și paranazale. Ce ușurare! Acum am scăpat de senzația de presiune de la nivelul frunții. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cleansing Med este un dispozitiv medical. Colegii mei au sesizat. Dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat. Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pastei de dinți. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. La Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Ce măsură ia Banca Națională pentru ca ratele la creditele în lei să nu mai crească? Ministrul Finanțelor astăzi la ședința BNR, dar indicele robor și-a continuat creșterea. Participarea mea constată în a discuta strict tehnic de situația existentă astăzi, de evoluția roborului. Joi va fi o zi liberă pentru elevi și preșcolari. În țară elevii sunt duși la film sau teatru, în București niciun curs, nicio activitate. Guvernanții încurcă când jurnaliștii întreabă cât mai costă benzina și motorina. Ministrul Finanțelor spune că are șofer, cel de la educație, că alimentează soția. Sunt conducător auto, soția mea alimentează, nu alimentez eu. Nu am alimentat, alimentăm destul de rar, cam o dată pe lună, că nu ne... Sincer, nu m-am uitat la prețurile carburanților, ci studiat prețurile de la pompă. Cu șofer. Între timp, sindicaliștii afiliați la Confederația Cartela Alfa ies în stradă mâine. Va fi un meeting de la ora 11 în fața guvernului. Un experiment original care se încearcă în România. Mă refer la, pe de o parte, la transferul taxelor sociale de la angajator la angajat. Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu a țipat la un jurnalist care și-a permis să o contrazică. Am o rugăminte care să finalizeze astăzi, domnule. Dacă vorbiți limba română, în ce limba trebuie să vorbim ca să înțelegem? Și din momentul acesta vă spun la revedere și vă mulțumesc. Mergem în Belina. Așa a fost botezat un protest împotriva lui Liviu Dragnea anunțat pe Facebook. Organizatorii invită pe amatorii de activități sportive să meargă împreună în zona Belina în weekendul 4-5 noiembrie. Prognoza meteo pentru început. Astăzi maximele sunt cuprinse între 15 și 24 de grade. Vântul va sufla mai tare la munte în Moldova, Banat și Crișana. În București maxima ajunge după amiază la 20-22 de grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. O nouă creștere pentru indicele robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile pentru majoritatea creditelor în lei. Nivelul de astăzi este de peste 1,8%. Ministrul Finanțelor a fost prezent la ședința Băncii Naționale pentru discuții inclusiv despre evoluția robor. Consiliul de Administrație al BNR s-a reunit în ședința de politică monetară. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, în urmă cu puțin timp. Participarea mea a constat în a discuta strict tehnic de situația existentă astăzi, de ce se întâmplă astăzi, de evoluția roborului și de a vedea care este pentru viitor cea mai bună abordare de a împleti, așa cum vă spuneam, politica fiscală cu politica monetară, astfel încât pentru a crea în piață o stabilitate cât mai bună și a face ca lucrurile să fie, cum să zic eu, mai stabile pentru cetățeni, pentru cei. Însă ministrul s-a ferit să prezinte soluții concrete care ar putea ajuta la scăderea indicelui robor. Siguranță există soluții. Dacă urmăriți, o să vedeți deja că dobânda overnight a scăzut. Da? Deci numai pe baza unor discuții și pe baza unei comunicări s-au produs niște efecte pozitive și eu sunt convins că deciziile care vor fi luate la nivelul Consiliului de Administrație, după ce va avea loc Consiliul de Administrație și vor fi decizii, vor fi influențe pozitive asupra pieței. Banca Națională a anunțat că va interveni cu bani pe piață, mai exact cu 9,3 miliarde de lei, informație prezentată la prânz de site-ul de știri profit.ro. Măsura ar urma să ducă la scăderea ratelor pe termen scurt. Realizatorul Bizidei la Europa FM, Moise Guran, spune că această intervenție a BNR este cea mai importantă din 2013 încoace. Banca Națională a făcut astăzi o operațiune destul de mare, chiar majoră, i-aș putea zice, de injecție de lichiditate. Asta înseamnă că a chemat băncile și le-a pus la dispoziție lei. Peste 9,3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă cea mai mare operațiune din februarie 2013 și până acum. Banca Națională a mai injectat lei pe piață din când în când, dar sume mult mai mici. Nu e un semnal absolut deloc bun. O astfel de operațiune arată o criză de finanțare. E o sumă mare asta pe care au cerut-o băncile astăzi, categoric mult mai mare decât cea pe care urmează să o ia statul ca dividende de la companiile de stat. Moise Guran, mulțumesc. Guvernanții încurcați când jurnaliștii întreabă cât mai costă benzina și motorina și cum resimt creșterile de prețuri din ultima vreme odată aplicată supraacciza pentru carburanți. Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa nu are credite și nu se uită la prețul la pompă pentru că nu ar fi treaba lui. Sincer, nu m-am uitat la prețurile carburanților. Înțeleg tot de la dumneavoastră, de la media, din ce am văzut și din câteva declarații, că prețul ar fi crescut într-o proporție mult mai mică decât creșterea de 0,16% operată în prima etapă. Nu mă uit la prețurile la pompă. În marea majoritate a timpului circul cu șofer. Nu studiez. Obiectivul Ministerului de Finanțe și al meu ca Ministru de Finanțe este să urmăresc politicile fiscale, nu să citesc în fiecare zi prețul de la pompă. Ministrul Educației spune că nu el cumpără carburant, soția alimentează mașina. Liviu Pop a fost întrebat și despre creșterea dobânzilor la credite. Nu are probleme, spune domnul ministru. Sunteți șofer? Ați simțit vreo diferență la pompă, la preț? Sunt conducător auto, soția mea alimentează, nu alimentez eu, dar... Dar probabil e același buget al familiei. Ați simțit vreo majorare? Nu am alimentat, alimentăm destul de rar, cam o dată pe lună, că nu ne... Dar rate la bănci aveți în lei? Ați simțit rubor? Am rate la bănci, nu mi-ați comunicat banca că s-ar fi crescut ruborul, am și eu rate la bănci. Ascultați știrile Europa FM. Sindicaliștii afiliați la Confederația Cartel Alfa ies în stradă mâine, va fi un meeting în capitala de la ora 11 în fața guvernului și bugetarii precum cei din Sănătate, din Ministerul de Interne, dar și funcționari publici. Toți sunt nemulțumiți că le vor scădea salariile odată cu mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, azi dimineață. Mâine va fi meeting în București, în Piața Victoriei, în fața guvernului, începând cu ora 11. Motivațiile pentru care facem aceste lucruri sunt practic un experiment original care se încearcă în România. Mă refer la, pe de o parte, la transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, care pe de o parte anulează pentru sectorul bugetar creșterile salariale prevăzute de la 1 ianuarie 2018. Pe de altă parte, transformă toți ceilalți salariați din sectorul economic într-o nouă formă de sclavagism. Polițiștii au mai multe revendicări, președintele Federației Sindicatelor Naționale din Poliție, Dumitru Coarnă. Și noi avem același nemulțumiri cu privire la legea salarizării din sistemul public, precum și legea dialogului social. Cu privire la salarizare, este clar că prin acest transfer de contribuții vor fi neutralizate acele creșteri sau majorări de 25% la brut. Practic, în net, ele vor fi neutralizate, nu va exista niciun fel de majorare. Mai mult de atât, noi avem niște particularități. Această lege, practic, sunt două elemente fundamentale din corpul legii, lucruri care sunt valabile și pentru Ministerul Sănătății, articolul 25 cu acele plafoane. Sindicaliștii sunt așadar supărați și că bonusurile vor fi plafonate de la începutul anului viitor. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, spune că sindicatele nu ar avea motive să protesteze din cauza trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Iată răspunsul său de astăzi. S-a stabilit deja că este o normă tranzitorie care va menține salariile în privat la același nivel. La nivelul sistemului bugetar, cred că suntem deja cu toții de acord, inclusiv reprezentanții sindicatelor au acceptat că va fi vorba de o creștere. Eu vă spun că am avut discuții cu absolut toate sindicatele, din toate domeniile, și nu a fost vreo discuție legată de sistemul bugetar. Și vă amintesc, bugetarii din Sănătate de la Federația Sanitas spun că pregătesc un meeting pe 19 octombrie și posibil ulterior greva generală. Pentru că tot vorbeam despre proteste, mergem în Belina, așa a fost botezat un protest împotriva lui Liviu Dragnea anunțat pe Facebook. Organizatorii invită pe amatorii de activități sportive să meargă împreună în zona Belina în weekendul 4-5 noiembrie, cu amănunte Ana Stoian. Un protest împotriva lui Liviu Dragnea, intitulat Mergem la Belina, este anunțat pe Facebook pentru weekendul 4-5 noiembrie. Ne-am gândit să vă invităm într-o excursie la Balta Belina, proprietatea statului, scriu pe Facebook inițiatorii protestului. Oamenii îi încurajează pe cei pasionați de sport să își aducă undițele, scaunele și lăzile de bere rece. Totul a pornit de la declarația lui Liviu Dragnea, care susține că nu și-a transferat în proprietatea Teldrum, cu ajutorul miniștrilor Sevil Șaide și Rovana Plumb, Balta Belina. În concluzie, Balta Belina aparține poporului român, mai spun inițiatorii. Până acum, peste 300 de persoane s-au arătat interesate de eveniment. Ascultați știrile Europa FM. Joi, zi liberă pentru elevi și preșcolari. Ocazia joi este sărbătorită Ziua Educației. În București nu se va face niciun curs și nu, nicio altă activitate, a anunțat Inspectoratul Școlar al Capitalei. Așa prevede contractul colectiv de muncă. În schimb, în țară, dascălii vor organiza alături de elevi alte activități care nu țin de programa obligatorie. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu. Într-adevăr, la nivelul Bucureștiului, ziua de 5 este zi liberă, pentru că așa au stabilit la negocierea contractului de muncă, negociere care a avut loc cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, registrat la Ministerul Muncii, iar la nivel național, pentru că există un contract semnat și cu Ministerul Educației, am încercat același lucru, numai că Ministerul Educației nu a acceptat să fie zi liberă, adică efectiv elevii și profesorii să stea acasă, ci, așa cum este stipulat în acest contract, este o zi în care sunt acțiuni specifice și aceste activități sunt stabilite în comisii de paritare care există la nivelul unității de învățământ. Fiecare unitate de învățământ va stabili propriul program pentru ziua de 5. Vizite, excursii și alte acțiuni culturale care pot fi făcute în această zi. Simion Hancescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, despre ziua de joi, o zi liberă pentru elevi și preșcolari. Ministrul Mediului Grațiela Gavridescu a început să țipe la un jurnalist în timpul unei conferințe de presă. Ieri, doamna ministru a mers la Cluj pentru a discuta despre colectarea selectivă a deșeurilor. Doamna Gavridescu a laudat sistemul de colectare selectivă de la Bistrița, însă un jurnalist prezent la conferința de presă i-a repetat că, de fapt, nici acela nu funcționează. Într-un final, șefa de la mediu și-a pierdut cumpătul. Deci eu zic așa, da, să fiți puțin optimiști și să vă gândiți și la lucrurile bune. Poate că vă gândiți la ce o să fie, da? Așa, și de ce m-ați spus să vă duceți să întrebați pe cei care n-au făcut niciodată să respecte legea, de exemplu? Tot așa de drăguți și de simpatie sunteți și părinții. Am o rugăminte care să finalizeze astăzi, domnule. Dacă vorbiți limba română, în ce limbă trebuie să vorbim ca să înțelegem? Da? Față de ceilalți care nici măcar n-au mișcat un act. Și v-a spus astăzi versus Cluj. Și din momentul acesta vă spun la revedere și vă mulțumesc. De două zile, în Târgu Jiu, gunoaiele zac pe stradă, firma de salubritate a decis să nu mai ridice deșeurile ca urmare a datoriilor foarte mari înregistrate de asociațiile de proprietari. La această oră, la primăria Târgu Jiu, s-au întâlnit reprezentanții firmei și cei ai asociațiilor de proprietari. De acolo transmite Gabriela Mladin. Am găsit chiar din prima zi în care reprezentanții firmei de salubritate au decis să nu mai ridice gunoiul, în aproape jumătate din municipiul Târgu Jiu s-au format mormane de deșeuri în cartiere. Peste 400.000 de lei este datoria pe care 30 de asociații de proprietari care deservesc peste 100 de blocuri o au către firma de salubritate. Sumele restante provin de câțiva ani, motiv pentru care reprezentanții firmei n-au mai trimis pe teren mașinile pentru a ridica gunoaiele. Situația este disperată, mai ales în cartierele în care funcționează școli și grădini sau instituții publice. Mirosul este insuportabil, iar în jurul deșeurilor s-au strâns șobolanii. Ca să găsească soluții, primarul din Târgu Jiu i-a chemat într-o ședință pe reprezentanții asociațiilor de proprietari și pe cei ai firmei de salubritate. Se dorește o mediere a acestui conflict prin plata eșalonată a datoriilor restante. În aceea situație se află și 15 instituții publice, printre ele Universitatea Constantin Brâncuș și mai multe unități militare, care deja au fost somate pentru plata datoriilor, având termen limită 2 săptămâni. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Tânărul român rănit în atacul armat de duminică din Las Vegas primește îngrijiri medicale în spital. Mama băiatului a povestit într-un mesaj pe Facebook starea în care se află fiul său. Ioana Brustur, capitanul. Mama românului rănit în atacul din Las Vegas spune că fiul său a trecut prin momente dificile după operație. Va mai dura până când va putea respira singur, mai spune aceasta. Băiatul va rămâne conectat la aparate cel puțin încă o zi. Mama tânărului în vârstă de aproape 24 de ani, rănit în atac, a postat și ieri un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care îi ruga pe oameni să se roage pentru fiul său, Luca. Tatăl tânărului a explicat ulterior că un glonț i-a intrat acestuia în plămânul stâng, dar a coborât și a afectat apoi și plămânul drept. Potrivit informațiilor de pe pagina sa de Facebook, mama tânărului lucrează în același hotel în care a fost cazat și autorul atacului, Steven Paddock, în vârstă de 64 de ani. Luca Iclodean este din Cluj-Napoca, tânărul locuiește de ani buni în Las Vegas și lucrează acolo ca barman. Ministerul Român de Externe a anunțat că Luca va fi vizitat de reprezentanții Consulatului General al României la Los Angeles atunci când starea sănătății îi va permite. În Statele Unite, așadar, cel mai recent bilanț al masacrului din Las Vegas indică 59 de morți și 527 de răniți, transmite CNN. Poliția a descoperit arme de foc, explozivi și mii de gloanțe în casa atacatorului, bărbatul care a tras cu o armă automată din camera unui hotel în mulțime adunată la un concert de muzică country. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Echipa națională de fotbal nu va putea juca la București în primul meci pe teren propriu din următoarea campanie de calificare, cea pentru Euro 2020. Arena națională a fost suspendată o partidă din cauza comportamentului nepotrivit al suporterilor la jocurile cu Armenia și Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. De asemenea, Federația Română de Fotbal va trebui să plătească o amendă de 25.000 de franci elvețieni. FIFA a dictat aceste sancțiuni după ce la meciurile cu Armenia și Muntenegru, fanii naționalei României au folosit torțe și laser și au afișat bannere cu conținut discriminatoriu și religios. În campania ratată pentru Mondialul din Rusia, tricolorii mai au de jucat o partidă acasă. Meciul cu Kazahstan se va disputa joi la Ploiești și va consemna debutul noului selecționer Cosmin Contra. România va mai evolua apoi duminică în Danemarca, în ultima rundă a preliminariilor. Simona Halep va înfrunta din nou pe Maria Sharapova. A opta întâlnire cu fosta lideră mondială va fi în optimile Open-ului Chinei de la Beijing, unde Halep a ajuns după ce a beneficiat de abandonul Magdalenei Rybarikova. Jucătoarea slovacă s-a simțit rău și a cerut intervenția medicului când era condusă cu 6-1 și 2-1 în al doilea set, iar în cele din urmă a luat decizia să se retragă. Sharapova a avut nevoie de decisiv pentru a trece de compatriota ei, Ekaterina Makarova, scor 6-4, 4-6, 6-1. Partida a durat 2 ore și 12 minute. Amintim, Halep a pierdut toate cele 7 meciuri disputate până acum împotriva rusoaicei de 30 de ani, revenită în circuitul profesionist după ce a fost suspendată pentru dopaj. Cea mai recentă a fost câștigată de Sharapova anul acesta la US Open, 6-4, 4-6, 6-3 în runda inaugurală. Marian Drăgulescu este singurul gimnast român care va concura pentru o medalie în finalele pe aparate la campionatele mondiale de la Montreal. Veteranul de 36 de ani a ajuns în ultimul act la sărituri. Diseară încep calificările la feminin. România este reprezentată de Cătălina Ponor, Larisa Iordache și Ioana Crișan, care vor concura mâine în subdiviziunea a treia. Nadia Comăneci este ambasadoarea mondialelor din Canada și va înmâna medalia de aur la individual compus. 13 și 17 minute, jurnalul de prânz la final începe acum România în direct. Bună ziua, Moise!